sztukę. Sprawdź najlepsze oferty w mieście. Make deals. Marka Medicine prezentuje wyjątkową kolekcję inspirowaną twórczością Zdzisława Beksińskiego, mistrza malarstwa, rysunku i fotografii. Jego dzieła przeniesione na ubrania i akcesoria tworzą niepowtarzalne połączenie sztuki i mody. Kolekcja dostępna na wearmedicine.com i w salonach marki. Słuchaj, takiego wyboru opon jak na Allegro to nigdzie nie mają. Średnia półka lub premium, nowe, markowe, a do tego szeroki wybór części i po drodze niskie ceny. Bo jak opony, to Allegro. Sprawdź już dziś i przygotuj auto na nowy sezon. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 14C. 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis, który przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Prawo do azylu jest prawem międzynarodowym, mówi w Trójce była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska. Chcemy iść do przodu, tak połączenie PiSu z suwerenną Polską komentuje na naszej antenie Patryk Jaki. Są życzenia, ale też refleksja o potrzebie zmian, by przyciągnąć młodych. Dziś Dzień Nauczyciela. Czasowe zawieszenie wniosków azylowych jest odpowiedzią na wojnę hybrydową wypowiedzianą całej Unii. Kontrola granic i bezpieczeństwo terytorialne Polski jest i będzie naszym priorytetem. Nasze decyzje i działania będą temu bezwzględnie podporządkowane, napisał na platformie X premier Donald Tusk. Prawo do azylu nie jest prawem narodowym, ale międzynarodowym, powiedziała w Trójce prawniczka była zastępczyni Adama Bodnara jako rzecznika praw obywatelskich dr Hanna Machińska. W ocenie ekspertki rozporządzenie o zawieszeniu prawa do azylu będzie stanowiło wyłom w prawie Rady Europy i może skutkować licznymi wnioskami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konwencja genewska mówi o tym, że przysługuje prawo do azylu. Europejska Konwencja Praw Człowieka mówi o tym, że nie można dokonywać zbiorowych wydaleń. Artykuł 18, 19 Karty Praw Podstawowych. Ale tutaj trzeba też zwrócić się w ogóle do prawa Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii zwraca się wprost do konwencji genewskiej. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Macieja Wróbla czasowe zawieszenie prawa do azylu nie oznacza łamania praw człowieka. To oczywiście nie ma nic wspólnego z tym, żeby prawa człowieka w naszym kraju przestały być respektowane i szanowane, bo prawo do azylu, jego ewentualne czasowe zawieszenie na jakimś obszarze naszego kraju, to jest tylko jeden z elementów, bo pamiętajmy, że prawo międzynarodowe, ale także prawo krajowe zapewnia także ochronę czasową czy status uchodźcy. Azyl jest tylko jednym z elementów. A szczegóły strategii migracyjnej mamy poznać jutro po posiedzeniu rządu. Rząd zbierze się jednak już dziś wieczorem. Zajmie się m.in. projektem ustawy w sprawie funkcjonowania rynku wodoru w Polsce. Ministrowie omówią też nowelizację ustawy, która ma przeciwdziałać dyskryminacji w sporcie. W tym tygodniu rząd zbierze się dwa razy, dziś wieczorem i jutro, dokładnie w pierwszą rocznicę wyborów z 15 października. Jutrzejsze posiedzenie będzie miało charakter rocznicowy. Dziś ministrowie zajmą się budową ram regulacyjnych dla funkcjonowania rynku wodoru w Polsce. Projektowane przepisy to realizacja jednego z kamieni milowych KPO. Ustawa wprowadza siatkę pojęć koniecznych do rozwoju i funkcjonowania rynku wodoru w Polsce. Chodzi o definicję między innymi wodoru niskoemisyjnego, wodoru odnawialnego, sieci przesyłowej wodorowej. Przepisy regulują rynek wodoru jedynie w zakresie, w jakim on nie będzie transportowany siecią gazową. Ministrowie zajmą się także nowelizacją ustawy o sporcie. Wprowadza ona rozwiązania, które mają na celu ograniczenie w polskim sporcie dyskryminacji, przemocy czy nierównego traktowania. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wielką wartością jest to, że się łączymy i chcemy iść do przodu. Tak mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce Patryk Jaki, nowy wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości. Odniósł się tak do podpisania przez PiS i suwerenną Polskę wspólnej deklaracji ideowej. Obie partie połączyły się podczas sobotniego kongresu w Przysusze. Były popełniane pewne błędy, natomiast dzisiaj chyba wszyscy się zgadzamy z tym i to jest też kolejna przesłanka do tego, żeby jednak dokonać tego zjednoczenia, że jednak wszyscy już myślimy dzisiaj podobnie. Historia w tej sprawie przyznała nam rację i możemy iść do przodu. Patryk Jaki wyraził gotowość startu w wyborach prezydenckich. Przyznał, że jednym z rozpatrywanych kandydatów jest też obecny szef IPN-u Karol Nawrocki. Zawód nauczyciela może być wymarzoną i prestiżową pracą, przekonuje Fundacja Teach for Poland i prezentuje 4 ścieżki prowadzące do zwiększenia rangi tego zawodu. Obecnie o pracy nauczyciela myśli zaledwie 4% młodych ludzi. Martyna Szymczakowska. Jeśli teraz nie zmieni się podejścia do kształcenia nauczycieli, to za kilkanaście lat możliwa jest zapaść tego zawodu, wyjaśnia prezeska Fundacji Teach for Poland Katarzyna Nabrdalik. Pewnego dnia tych nauczycieli po prostu zabraknie, albo ci, którzy będą jeszcze bardziej przepracowani, bo będą musieli brać jeszcze więcej obowiązków. Fundacja przygotowała 4 możliwe scenariusze pracy nauczyciela, które pokazują zawód z zupełnie innej perspektywy niż dotychczas, wyjaśnia dyrektorka jednej z warszawskich szkół i menadżerka Teach for Poland Marta Butrym. Technologia nie powinna być celem, a narzędziem w edukacji. Model edukacyjny powinien być bardziej elastyczny. Szkoły powinny współpracować z biznesem. A nauczyciele według scenariuszy powinni być lokalnymi liderami, odkrywcami talentów lub przewodnikami cyfrowego rozwoju. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To na koniec jeszcze życzenia dla nauczycieli. Życzę nauczycielom wytrwania z dziećmi, co jest bardzo trudne. Są powody lekkie tego. Takie życzę. Bardzo wam dziękuję. No, bardzo ciężko pracujecie, chociaż mega często czasami dzieci was wkurzają. I po prostu życzę wam wszystkiego najlepszego. A życzenia składali uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 185 w Warszawie. To był serwis Trójki z plusem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie tylko życzenia, czynny żal też pojawił się w tych wypowiedziach uczniów. Norbert Michalek teraz o sporcie. Na początek tenisowe rankingi, jak to zwykle bywa w poniedziałki. Iga Świątek pozostaje liderką, ale Białorusinka Aryna Sabalenka, która wygrała turniej w Wuhan, traci już do Polki tylko 69 punktów. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje Amerykanka Coco Gauff. Ładny awans Magdaleny Fręch na 24 miejsce i Magdy Linet na 40 pozycję. W rankingu panów o 4 miejsca spadł Hubert Hurkacz. Obecnie Polak jest na 12 miejscu. Liderem pozostaje Włoch Jannik Sinner, drugi jest Hiszpan Carlos Alcaraz, a trzeci Niemiec Aleksander Zwieriew. Swój ranking powoli odbudowuje Kamil Majszak, który awansował na 117 miejsce. Teraz o piłce nożnej, ale tej w kobiecym wydaniu. Ewa Pajor, piłkarka Barcelony, błyszczy. Polka zdobyła 3 bramki i zaliczyła asystę w wygranych 7-1 derbach ze Spaniolem w 6. kolejce hiszpańskiej ligi. Dla Pajor to już drugi w sezonie hat-trick i z dorobkiem 9 goli jest najskuteczniejszą zawodniczką ligi. Bramki zdobywa również Mateusz Bogusz dla Los Angeles. Zespół, w którym gra Polak, pokonał na wyjeździe Vancouver Whitecaps 2-1 w meczu amerykańskiej piłkarskiej ligi MLS. Dla 23-letniego Bogusza to 15 ligowy gol w tym sezonie. Emocje, jeszcze raz emocje, choć nie brakowało również tych negatywnych. Mowa o meczu szczypiornistów Wisły Płock i Industrii Kielce. Wisła wygrała 29-25. O tych sportowych emocjach kapitan Wisły Michał Daszak. W tym sezonie bywało różnie i myślę, że w ostatnich tych 5-10 minutach daliśmy z siebie wszystko i zagraliśmy bardzo dobry fragment w ataku i w obronie, więc to cieszy, że udało się na koniec doprowadzić do 4-bramkowej przewagi przed kolejnym spotkaniem, które odbędzie się w Kielcach. To jest na pewno istotne. Cieszymy się bardzo z tego, że udało nam się wygrać po ciężkim meczu, który mieliśmy kilka dni temu w Berlinie, który powinien się zakończyć troszeczkę inaczej, ale my nie zwieszamy głów i dajemy sobie wszystko. Niestety nie brakowało również tych złych emocji. Doszło do kłótni trenerów. Xavi Sabate wspomniał o tym na pomeczowej konferencji. Został w wulgarny sposób obrażony, a także opluty przez trenera Tałanta Dujszebajewa. Z kolei ten uważa, że trener Sabate po meczu wykrzykiwał rasistowskie hasła, w których nazywał go Chińczykiem, choć przed słowem Chińczyk padł jeszcze wulgarny przymiotnik. Sprawą w najbliższych dniach ma się zająć Orlen Superliga, która zarządza rozgrywkami, oraz komisarz ligi dr Piotr Łebek. W Dniu Edukacji Narodowej pogoda niespecjalnie pod wagary. Na termometrach po południu zobaczymy na ogół od 9 do 12 stopni i będzie padać, szczególnie na północy i wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9 po 9 Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Marcin Walter i Robert Grzędowski już dziękują za to poranne spotkanie. Przekazuję studio Krzyśkowi Łoniewskiemu. Krzysiu, Kamil Majchrzak, 117 w rankingu ATP. Pamiętasz, rozmawialiśmy z nim na początku roku, gdy wracał do gry. Mówił, chcę wrócić do drugiej setki. No to zdaje się z nawiązką to wszystko realizuje. Niesamowita historia. Obydwaj go bardzo lubimy. Właściwie we troje, we trzech, bo Norbert jeszcze jest w studiu. Ty się z nim znasz bliżej. Rzeczywiście trzymamy kciuki za Kamila Majchrzaka. Wspaniały chłopak, bardzo cierpliwy i ta pierwsza setka już jest na wyciągnięcie ręki. No i moglibyśmy długo tu oczywiście. No, długo, długo. A wszystko w temacie i w klimacie jego tatuażu. Pamiętasz? Against all odds, w piosence Phila Collinsa. Ale Phila Collinsa nie będzie na początku kolejnej audycji. Porozmawiamy z Kasią First-Wojtkowską. Może coś tam wykombinujemy dla Kamila. Dobrego dnia. No to zaczniemy muzycznie rzeczywiście od innego utworu, ale też znakomitego. Could buy my

reklamy. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Od poniedziałku do czwartku o tej porze na naszej antenie gości ekonomia oddaje Państwa w ręce Sylwii Zadrożnej. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. Marzena Markowska, redaktorka naczelna portalu waszaturystyka.pl w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. I zaczynamy od Dolnego Śląska, który boryka się nie tylko z odbudową po powodzi, ale także ze spadkiem liczby turystów. Wiele osób rezygnuje z podróży na Dolny Śląsk w obawie przed tym, co tam zastanie. A tymczasem nie wszędzie woda dokonała zniszczeń. Zapewne rozmawiała pani z przedsiębiorcami z tamtych terenów. No jak oni się czują, jak się mają i czy powinniśmy odwoływać te nasze rezerwacje? Zdecydowanie nie powinniśmy. To jest w ogóle bardzo frustrujące dla całego regionu, że powódź to jest oczywiście jakby no bardzo wielki dramat i katastrofa dla wielu miejsc. Natomiast równie wielką katastrofą jest to, co stało się na skutek paniki wywołanej wśród Polaków dotyczącej całego regionu. Nie tylko tych kilku gmin, które zostały de facto dotknięte faktycznymi zniszczeniami w kilku obszarach, ale po prostu w świadomości Polaków cały Dolny Śląsk został po prostu wymazany z mapy Polski. Tak jakby był cały pod wodą, co jest zdecydowanie całkowitą nieprawdą. I wiele miejsc w ogóle nie zostało, wręcz przeciwnie, 5% mniej więcej atrakcji turystycznych zostało dotkniętych jakimiś skutkami namacalnymi powodzi. Natomiast wszystkie atrakcje turystyczne zostały dotknięte efektem po prostu kompletnej paniki. No i wielka szkoda, tym bardziej, że tam mamy naprawdę takie perełki turystyczne na Dolnym Śląsku. Właśnie Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła po raz kolejny najlepszy produkt turystyczny w tamtym regionie. No Zamek Książ. No tak, to Wałbrzycha to króluje już. Nic dziwnego. Tak, Polska Organizacja Turystyczna co roku organizuje konkurs na najlepszy produkt turystyczny w Polsce. Są przyznawane certyfikaty i właśnie zakończono etap regionalny. Między innymi właśnie Dolny Śląsk ogłosił listę swoich laureatów. Zamek Książ otrzymał tak zwany złoty certyfikat, czyli to najwyższe wyróżnienie. No nic dziwnego, to jest przewspaniała atrakcja turystyczna, trzeci co do wielkości zamek w Polsce, wspaniały architektonicznie, bardzo popularny wśród turystów. Tak, byłam w tym roku, przekonałam się, jak dużo osób odwiedza, ale też mamy Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, też przepiękne tak. miejsce, mamy też Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka oraz Światowy Geopark UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów. To są te certyfikaty dla najlepszych produktów turystycznych, a zatem może tak jak z potrzeby serca kilka tygodni temu pomagaliśmy, zbierając potrzebne rzeczy dla powodzian, teraz po prostu wybierzmy się. Tak, właśnie to jest ten paradoks, że wpłacamy na zbiórki, zrzutki i tak dalej dla powodzian, a po prostu odwołujemy wyjazdy i to jest skala 80% w niektórych miejscach odwołanych rezerwacji, zupełnie naprawdę bez powodu. Największy polski prywatny przewoźnik lotniczy Enter Air otwiera własny hangar do obsługi technicznej samolotów w Debreczynie na Węgrzech, ale oczywiście jeśli chodzi o ekspansję naszych firm turystycznych za granicą, to należy przypomnieć zakup Thomasa Cooka przez eSky. Pani rozmawiała niedawno z prezesem tej spółki, Łukaszem Habajem. Jakie ma teraz plany na rozwój po tej transakcji, jak już ochłonęły te pierwsze emocje związane z przejęciem przez polską firmę najstarszego jednak biura turystycznego na świecie? Tak, to bardzo medialne wydarzenie i obliczone też na ten rozgłos, ponieważ firma nie kryje, że kupiła Thomasa Cooka ze względu na rozpoznawalność marki głównie i przede wszystkim. Oczywiście też jakieś zasoby, doświadczenie ludzi, którzy tam nadal pracują, bo przypomnijmy, że po upadku grupy Thomas Cook sama marka została kupiona przez chińską spółkę i właśnie od chińskiego Fosuna polska firma niedawno odkupiła Thomasa Cooka, który nadal działa w Wielkiej Brytanii jako biuro podróży i generuje tam 90 milionów funtów przychodu rocznie, więc to nie jest tak, że ta firma zniknęła z powierzchni ziemi. Ona działa i teraz będzie integrowała się z eSkyem technologicznie oraz przekształcała się w swój profil działalności w sprzedaż tak zwanych pakietów dynamicznych opartych na bedbankach oraz na połączeniach rejsowych, czyli po prostu nie jest to tradycyjny pakiet oparty na przelocie czarterowym, zaplanowanym i tak dalej, tylko jakby możliwości skomponowania tego produktu są o wiele szersze i bardziej elastyczne. Czyli my skorzystamy z rozpoznawalnej marki, ale ta marka też skorzysta z naszych technologii i rozwiązań innowacyjnych. Tak, dlatego, że to jest obliczone głównie na obecność polskiej firmy na rynku brytyjskim. W Polsce nadal będzie eSky. Jutro mecz Polska-Chorwacja i to będzie drugi mecz polskiej reprezentacji po podpisaniu umowy pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Celem tej umowy jest promocja kraju i aktywnych form wypoczynku w Polsce przez reprezentację i piłkarzy. No i tak myślę, że popularność tej akurat dyscypliny sportu sprawia, że to może być dobry pomysł. No na pewno nie jest to nowy pomysł. Sport często jest wykorzystywany jako narzędzie do promocji naszego kraju, także... Obawiam się, drogie panie, że może być to promocja w jedną stronę. Wiecie, w czym rzecz? No nie właśnie. No, Chorwacja raczej wygra. I to wysoko. Tutaj, no tak. Nie wiem, czy nasi piłkarze będą odpowiednio promować nasz kraj w Chorwacji. Jeśli chodzi, ja tylko dodam, że na razie dwóch zawodników, a mianowicie Bartosz Bereszyński jeździł na rowerze po kładce pieszo-rowerowej w Warszawie i tak pokazywał tutaj nasze walory, a Marcin Bułka wybrał się na grzyby do lasu, więc też słyniemy z tego. No zobaczymy. Może efekty będą. Ciekawe, czy też emocje takie, będą, prawda? Jak na grzyby. Właśnie. Jest na pewno kilka innych dyscyplin sportu, które moglibyśmy wykorzystać w promocji Polski. No, być może się wypowiem. Tak, być może to nie jest ostatnie słowo. I ostatni temat. Jesienią rośnie popularność egzotycznych wycieczek. Podobno co piąty turysta z Polski wybiera te dalekie podróże. No chyba nic dziwnego, bo u nas troszkę się pogoda popsuła, więc... Tak, tak. Jak się szukamy patrzy słońca za okno, to aż samo się klika rezerwuj. Wydaje mi się, że to jest bardzo też zależne od podaży, która jest coraz większa, jeśli chodzi o właśnie możliwości podróżowania w nowe miejsce na świecie. W ciągu kilku ostatnich lat Zatoka Perska bardzo zyskała na popularności, głównie ze względu na to, że te kraje otwierają się, promują, powstają nowe połączenia lotnicze. Organizatorzy turystyki są zachęcani do tworzenia pakietów, więc Emiraty Arabskie na przykład już od paru lat się utrzymują w czołówce kierunków wybieranych przez Polaków, no ale też takie bardziej powiedzmy tradycyjne, egzotyczne kierunki jak Dominikana czy Tajlandia są w tej pierwszej trójce. Marzena Markowska, redaktorka naczelna portalu waszaturystyka.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. Bardzo wam dziękuję, drogie panie. To było naprawdę bardzo ciekawe i zapraszam na informator ekonomiczny jutro po 9:30. 16,5 minuty zostało do godziny 10. Tu Trójka i audycja Dobrego Dnia. Pozdrawiałem i gratulowałem dzisiaj nauczycielom w dniu ich święta. Prosiłem także o kontakt z nami. Bardzo panu dziękuję za życzenia, także w imieniu nauczycieli akademickich. Nie zgadnie pan, w jaki sposób świętuję. Otóż jestem w trakcie recenzowania pracy magisterskiej. Napisał do nas pan Radosław. Panie Radku, no rzeczywiście ciekawy sposób na świętowanie, ale taka to robota. Mi też zdarzyło się uczyć studentów. Ciekawe, jak mnie wspominają. To była, co prawda, krótka przygoda. Krzysztof.Łoniewski@polskieradio.pl. Drodzy nauczyciele, proszę dawać znać, jak spędzacie dzień swojego święta. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba największy kic. Wstałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Something to call my memory. places I have seen, many places I have been. Walk the desert, swim the shore. Many faces I have known, many ways in which I've grown. Moving closer on my own. Na piękną plażę zabierały nas dziewczyny z All Saints. 7,5 minuty zostało do godziny 10. Po 10 oczywiście serwis, ale także piknik naukowy, cykl Moniki Suszek. Monika zabierze nas dziś na Politechnikę Wrocławską, gdzie powstaje bioniczna proteza ręki, która może wykonywać różne ruchy chwytne oraz manipulacyjne. No, cieszę się na te relacje. Na pewno będzie super ciekawa. Będziemy też słuchać Ryszarda Jaźmińskiego, który porozmawiał z Arkadiuszem Jakubikiem, znanym aktorem, o jego najnowszej roli. To rola profesorek Nervosolek, rodem z komiksów Tadeusza Baranowskiego. Chodzi o Smoka Diplodoka. Nie byłem fanem tego komiksu, chociaż czytałem Ja z Kościoła Tytusa, Romka i Atomka. Come on, what a shame. The destination remains the same.